w konstytucji marcowej 1921 roku, że co 25 lat rewizja konstytucji. No ale oczywiście nie wiemy, co z tego zapisu mogło wejść w życie. To znaczy, nie zgodzę się tylko z jednym, że ta konstytucja nie działała. To znaczy, był rok monarchii konstytucyjnej, w czasie której Sejm działał, uchwalił szereg ustaw, jednak Straż Praw się zbierała. Tu z tych ustaw muszę o jednej rzeczy powiedzieć, bo skoro powiedziałem o tym, że Wielkie Księstwo Litewskie zniknęło z konstytucji, tam jest tylko Polska, to muszę powiedzieć o tym, że w październiku 91 roku Sejm uchwalił, i to było potraktowane na równi z konstytucją, wieczyste zaręczyny Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, które mówiło, że w organach wykonawczych, centralnych organach wykonawczych, musi być parytet pół na pół koroniarzy i Litwinów. Pani profesor Zofia Zielińska, historyk, profesor nauk humanistycznych, w jednym z wywiadów powiedziała coś takiego, że Konstytucja 3 maja pozostała dla Polaków wzorem działań politycznych i mitem polskiego poczucia narodowego. Mitem, który przypominał, że musimy odzyskać własne państwo, że jesteśmy go warci. Zgoda? Tak. I to jest absolutna zgoda z panią profesor. Mhm. Panie profesorze, tak jak zapowiadaliśmy, rozpoczynają się uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie przed Zamkiem Królewskim. Uroczystości trzeciomajowe na Placu Zamkowym. Już za chwilę będzie obecny prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda, więc jeśli pan pozwoli, panie profesorze, przenieśmy się na Plac Zamkowy w Warszawie. Panie prezydencie, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Andrzejczak melduje. Pododziały Wojska Polskiego, poczty sztandarowe służb mundurowych do uroczystości z okazji Narodowego Dnia 3 maja. Oddziały, na lewo, z okazji Święta Narodowego 3 maja, flagę państwową podnieść. Polska W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, inflański, siewierski i czerniechowski. Wraz z Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną, jedność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Z okazji Święta Narodowego 3 maja. Salut narodowy! Drugie! Trzecie! Czwarte! Piąte! Szóste! Pierwsze! Drugie! Trzecie! Czwarte! Piąte! Szóste! Pierwsze! Drugie! Trzecie! Czwarte! Piąte! Szóste! Pierwsze! Drugie! Trzecie! Koniec strzelania, rozładuj! Pododdziały, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Pododdziały, boczni! I ponownie chór reprezentacyjnego zespołu artystycznego towarzyszy Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Tym razem w utworze Witaj Majowa Jutrzenko. Zachęcam Państwa do wspólnego śpiewania. Thank you. przemówienie okolicznościowe z okazji Święta Narodowego 3 maja wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Czcigodni, szanowni państwo kombatanci, wielce szanowni panowie marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowny panie premierze, szanowni państwo ministrowie, szanowni panowie przewodniczący Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, wielce szanowni państwo posłowie, senatorowie, członkowie Parlamentu Europejskiego, szanowni państwo prezesi, szanowni państwo przewodniczący, wszyscy dostojni przybyli goście, członkowie korpusu dyplomatycznego, szanowni panowie generałowie, szanowni państwo oficerowie, żołnierze, wszyscy wielce szanowni państwo, mieszkańcy Warszawy i całej Polski, drodzy rodacy. W historii każdego narodu są takie momenty, które stanowią punkty fundamentalne, o których można powiedzieć, że ukształtowały dany naród, jego tożsamość, jego kulturę, jego sposób patrzenia na świat, najważniejsze dla niego wartości, jego sposób rządzenia się i jego mentalność. Są jednak też i takie narody, dla których te właśnie punkty stanowiły nie tylko ich osobiste, własne momenty historyczne, ale są też takie, których wydarzenia wpłynęły również na bieg historii świata, na kształtowanie się ustrojów w przestrzeni europejskiej, czyli znacznie szerszej, poza domeną danego państwa czy danego narodu. Z wielką radością i dumą mogę powiedzieć, że takim narodem jesteśmy właśnie my, Polacy. Narodem, który nie tylko tworzył własną historię i zbudował własną mentalność, tożsamość i kulturę, ale który wpłynął także w swojej historii na dzieje Europy i świata i ukształtował w jakimś sensie ten świat, który dzisiaj widzimy. Takimi ważnymi momentami w naszej historii na pewno pierwszym fundamentalnym był chrzest. Decyzja księcia Mieszka I, która wprowadziła nas do chrześcijańskiej Europy, która uczyniła z nas naród i państwo prawdziwie europejskie, która spowodowała, że staliśmy się Europejczykami niezależnie od tego, jaki w danym momencie w naszej historii panował i czy sytuacja polityczna. Zawsze nimi byliśmy i jesteśmy właśnie od tamtego czasu. Częścią wielkiej chrześcijańskiej Europy, ukształtowanej na tym niezwykłym, silnym, potężnym fundamencie, który ukształtował całą kulturę nie tylko europejską, ale śmiało można powiedzieć, że i dużej części świata. Ale to także i późniejsze wydarzenia. Oczywiście mówię o tych, które miały wpływ pozytywny, bo rzecz jasna były także i w naszych dziejach tragedie, które także nas kształtowały, ale było to niestety cierpienie naszego narodu. Ale wśród tych momentów pozytywnych na pewno trzeba wskazać koronację Bolesława Chrobrego, a potem z takich wielkich momentów 450 lat temu Unię Polsko-Litewską. Pierwszą taką Unię w Europie, która można śmiało powiedzieć, stała się w jakimś sensie pierwowzorem dla Unii Europejskiej. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej wskazywał nam nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. To był wielki przykład dla Europy, to był wielki przykład dla innych narodów, w jaki sposób można żyć pokojowo, w jaki sposób można rozwiązać wspólnie wiele spraw ustrojowych, w jaki sposób można budować międzysąsiedzką, pokojową, dobrą koegzystencję i współpracę. W jaki sposób wreszcie ludzie różnych narodów i różnych kultur mogą razem żyć w jednym państwie i razem się rządzić. To także i wielki nasz wpływ na kształtowanie się europejskiej demokracji. I tu właśnie kolejny punkt zwrotny. Konstytucja 3 maja, której 228. rocznicę uchwalenia obchodzimy dzisiaj. Niezwykłe wydarzenie w dziejach nie tylko Polski, ale także i w dziejach świata. Druga na świecie nowoczesna konstytucja. Ustawa zasadnicza, która w nowoczesny sposób normowała ustrój państwowy, wprowadzając rozwiązania, które w sensie legislacyjnym stosowane są nawet do dzisiaj. Akt niezwykły. Świadectwo wielkiej mądrości, przenikliwości i wielkiego patriotyzmu ludzi obozu patriotycznego, którzy wtedy tą konstytucję dla ratowania Rzeczypospolitej, dla jej odbudowania stworzyli, stawiając także wiekopomny pomnik i polskiej myśli prawniczej, polskiej myśli demokratycznej i polskiego parlamentaryzmu. To nasz wielki dorobek, na którym później wzorowały się inne państwa Europy i inne państwa świata, bo to druga, jak wspomniałem, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych ustawa zasadnicza, jaka pojawiła się w ogóle w przestrzeni światowej. Nasz wielki dorobek, nasz wielki wkład w światową myśl ustrojową, z której do dzisiaj jesteśmy tak ogromnie dumni. Okoliczności, w których ją stworzono, były tragiczne. Polska była po pierwszym rozbiorze w 1772 roku. Nasze terytorium było już częściowo rozdarte pomiędzy zaborców, ale stworzyło się okienko. Wojska rosyjskie zeszły z naszej ziemi, tej części Polski, która pozostała po pierwszym rozbiorze z uwagi na wojnę, którą Rosja zaczęła toczyć z Turcją i ze Szwecją. Mogliśmy na moment odetchnąć. Obcy poszli sobie i odwrócili wzrok w inną stronę. Tą okazję starali się wtedy wykorzystać patrioci. Trzeba powiedzieć, wykorzystali ją chyba w najlepszy sposób, jak to było możliwe. Że nie udało się w tamtym momencie w pełni zrealizować tych wszystkich niezwykłych zamierzeń, jakie konstytucja w sobie niosła i tych niezwykłych rozwiązań, które wprowadziły także i inne uchwalone wówczas ustawy. Cóż, tak się potoczyły nasze dzieje. Nie wszyscy też w Polsce byli ludźmi uczciwymi, którzy patrzyli na polskie sprawy przez pryzmat rozsądnej troski o dobro wspólne. Niestety, wiele było prywaty, która prowadziła do zdrady. I w tamtym czasie zdrajcy, wsparci przez obce mocarstwa, pokonali obóz patriotyczny i doszło do kolejnych rozbiorów Polski. Doszło do tragicznego w naszych dziejach okresu, kiedy przez 123 lata Polski w ogóle nie było na mapie. Odzyskaliśmy niepodległość dopiero w 1918 roku dzięki wspaniałemu dzieju myśli i bohaterstwu kolejnych patriotów, którzy byli na tyle silni i na tyle sprawni także i politycznie, żeby tą ojczyznę dla nas odzyskać. Była też w tym niewątpliwa opieka opatrzności. Ale kiedy patrzymy przez ten pryzmat na naszą współczesność, to trzeba powiedzieć tak, to nie jest tylko historia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspomniałem, to nie są tylko pojedyncze daty w historii naszego narodu, naszego państwa, Europy i świata. To są niezwykle ważne momenty, które nas ukształtowały, które pozwoliły nam przez kolejne pokolenia budować Rzeczpospolitą. Taką, jaką dzisiaj oglądamy, mimo wszystkich trudności, mimo wszystkich problemów. To są te wydarzenia, które pozwoliły nam po prawie 50 latach komunizmu ten komunizm pokonać, które pozwoliły nam wtedy tą wolność ponieść nie tylko nam osobiście, dzięki zwycięstwu, wielkiemu zwycięstwu polskiego społeczeństwa w 1989 roku pokojowo przy urnie wyborczej, gdzie odrzucili komunizm i odrzucili komunistyczne władze. Ale to jest wielki nasz dar także i dla innych krajów Europy Środkowej. Bo one również, idąc za naszym przykładem, komunizm odrzuciły i zrzuciły sowieckie jarzmo. I nastąpiła kolejna wielka zmiana polityczna w dziejach Europy. To także ogromna nasza zasługa. Wielokrotnie podkreślamy, ale trzeba to podkreślać, że to właśnie dzięki Polakom padł potem mur berliński. To dzięki Polakom, dzięki bohaterstwu pokolenia moich rodziców i moich dziadków padł później mur berliński i żelazna kurtyna. To nasza kolejna wielka zasługa dla Europy. Dziś mamy dobry okres w naszych dziejach. Od 30 lat żyjemy w wolnej, rzeczywiście suwerennej i rzeczywiście niepodległej ojczyźnie. Ta niepodległa i rzeczywiście suwerenna ojczyzna trwa już dłużej niż trwała II Rzeczpospolita, bo to było tylko 20 lat. Mamy wielką dziejową szansę na to, żeby zbudować rzeczywiście państwo silne. Rzeczywiście państwo, które będzie się liczyło w Europie i na świecie. Podjęliśmy bardzo mądre decyzje. Chylę czoła i dziękuję wszystkim tym, którzy wprowadzili nas do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wszystkim tym, którzy wprowadzili nas do Unii Europejskiej, że to właśnie dzięki ich staraniom, dzięki ich decyzjom, także dzięki słowom Ojca Świętego Jana Pawła II, dzisiaj jesteśmy w tych największych na świecie sojuszach. To był pokaz mądrości politycznej. Tam trzeba być i tam warto być. Ale co jest najważniejsze? Obecność tam nam się zwyczajnie należała. Właśnie patrząc przez pryzmat naszej historii. Właśnie patrząc przez pryzmat naszych zasług. Przez dzieje dokonanych dla Europy, dokonanych dla świata. Za zatrzymanie nawały tureckiej pod Wiedniem. Za zatrzymanie nawały sowieckiej na przedpolach Warszawy w 1920 roku. Za to, że Europa mogła w tamtym czasie nie być pod sowieckim jarzmem. Za to, że mogła się rozwijać i zmieniać po I wojnie światowej. To nasza wielka zasługa. Ale dzisiaj naszym wielkim zadaniem jest przede wszystkim budowanie tutaj u nas silnego państwa. Mamy konstytucję. Trzeba dyskutować nad jej zmianami, bo warto dyskutować. Nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy o Unii Europejskiej do naszej konstytucji. Czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu. Osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO. Osobiście uważam, że tak, ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe i było odczuwalne dla zwykłego obywatela. To jest to, czego nie zdołali wtedy, niestety, przez zawieruchę historyczną dokonać twórcy Konstytucji 3 maja. My mamy dzisiaj tą sposobność. Mamy wolną ojczyznę. Ojczyznę, która jest niezagrożona. Ojczyznę, która jest bezpieczna także dzięki obecności w sojuszach. I powinniśmy to czynić. Trzeba zmieniać Polskę na lepsze, żeby była tutaj rzeczywiście prawdziwa społeczna gospodarka rynkowa. Czyli żeby było to państwo, gdzie dobra są sprawiedliwie dzielone. Podejmujemy w tym kierunku starania. Chciałbym, żebyśmy czynili je nadal. Chciałbym, żeby Polska była krajem sprawiedliwości społecznej. Chciałbym, żeby ludzie mieli poczucie, że wymiar sprawiedliwości w Polsce jest rzeczywiście sprawiedliwość. Żeby mieli do niego zaufanie. Żeby mówili, że w Polsce sądy działają dobrze. Żeby mówili, że w Polsce są uczciwe władze. Żeby mówili, że w Polsce sprawy są dobrze załatwiane i że myśli się o potrzebach ludzi, że się je realizuje, że ten, kto jest potrzebujący, otrzymuje wsparcie. To jest właśnie silne państwo. Silne państwo to to, które dba o swojego obywatela, które zapewnia mu bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Czynimy to. Chciałbym, żebyśmy czynili to jeszcze sprawniej. Chciałbym, żebyśmy byli takim państwem, że nasz obywatel, gdziekolwiek znajduje się na świecie, może być pewien, że Polska zawsze się o niego upomni. Takie państwo to jest właśnie silne państwo. Takiego państwa potrzebujemy. O takim właśnie państwie marzyli twórcy Konstytucji 3 maja. Marzyli o państwie sprawiedliwości, rzecz jasna na tamte czasy. Ale myśleli o całym społeczeństwie i dlatego właśnie w Konstytucji 3 maja ujęte są na ówczesne czasy wszystkie stany. To niezwykle istotne i my dzisiaj też tak nowocześnie powinniśmy myśleć. I wreszcie rzecz ostatnia. Co my jesteśmy w stanie zrobić dzisiaj dla Europy? Po to, żeby Unia Europejska trwała i by Polska mogła trwać w Unii Europejskiej, czyli w Europie. Unia Europejska potrzebuje zmian, potrzebuje pozytywnych zmian, po to, żeby nikt nie mówił Europie nie. A wiemy o tym, że chociażby przykład decyzji podjętej przez społeczeństwo Wielkiej Brytanii pokazuje, że nie wszyscy Unię Europejską, taką jaka dzisiaj jest, dobrze odbierają. Kiedyś polska myśl prawnicza i ustrojowa stworzyła nowoczesną konstytucję. Nieśmy dzisiaj tę naszą myśl odważnie także i do Europy. Dlaczego o zmianach w Unii Europejskiej, o tym, co jest jej potrzebne, mają mówić tylko inni? My również miejmy odwagę o tym mówić. Mamy wielkie zasługi dla europejskiej myśli politycznej i ustrojowej. Powinny one zostać uznane i nasz głos powinien się liczyć. Ja osobiście mam przekonanie, że Unia Europejska potrzebuje więcej demokracji. A co to oznacza dziś w praktyce? Że silniejsza powinna być rola Parlamentu Europejskiego i silniejsza powinna być rola Rady Europejskiej, czyli tych organów, gdzie państwa i społeczeństwa są rzeczywiście reprezentowane, gdzie jest to w związku z tym prawdziwie demokratyczna reprezentacja. W moim przekonaniu w takim kierunku właśnie powinny pójść zmiany w Unii Europejskiej. Panie premierze, proszę, żebyśmy o tych sprawach dyskutowali i żebyśmy te sprawy twardo stawiali, bo uważam, że polski głos w Unii Europejskiej jest dzisiaj bardzo potrzebny. Szanowni państwo, wiele zadań przed nami, ale jestem optymistą. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem, patrząc także właśnie na te wielkie i piękne momenty naszej historii, zdołamy zbudować silną, bezpieczną, spokojną Polskę, gdzie ludziom będzie się żyło dostatnio. Taką Polskę, o jakiej przez pokolenia Polacy marzyli. Taką Polskę, która będzie rzeczywiście silnym, bardzo mocnym państwem europejskim i będzie mogła stanowić jeden z absolutnych fundamentów Europy, a przede wszystkim będzie mogła stanowić też jeden z fundamentów bezpieczeństwa nie tylko europejskiego, ale i światowego. Jestem przekonany, że przy mądrej polityce na to nas stać. Państwo bezpieczne, państwo dostatnie, państwo sprawiedliwe i uczciwie rządzone. Takiej Polski życzę państwu, moim rodakom, życzę sobie i życzę Europie. Dziękuję bardzo. Było to przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy podczas centralnych uroczystości w Dniu Narodowego Święta, w Dniu Święta Konstytucji 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie przed Zamkiem Królewskim. A ja przypomnę, w studiu programu Pierwszego Polskiego Radia historyk pan profesor Michał Kopczyński. Panie profesorze, tak, mam ochotę pana spytać, czy pan praktykuje od czasu do czasu historię alternatywną? No, bardzo rzadko, bo... Z cyklu, co by było, gdyby, no... Aczkolwiek jako historyk gospodarczy, bo tym się zajmuję przede wszystkim zawodowo, nie mogę tego uniknąć, bo w tej dziedzinie jest łatwiej, w historii gospodarczej jest łatwiej mówić, co by było, gdyby nie było. Bo w sumie jak tworzy się różnego rodzaju modele, symulacje ekonomiczne, no to też się zakłada, że będzie pewien poziom inflacji, pewien poziom bezrobocia i tak dalej, wzrostu gospodarczego. W związku z tym to jest łatwiej niż w historii politycznej. Zatem trzymając się tego zdania, które pan wypowiedział, co by było, gdyby nie było? Co by było, gdyby nie przyjęto Konstytucji 3 maja? Gdyby nie przyjęto... Na przykład, czy byłby drugi rozbiór Polski? Znaczy, gdyby nie przyjęto Konstytucji 3 maja, to oczywiście jest pewna hipoteza. Ja sobie wyobrażam, że tak, chciałem powiedzieć w najlepszym wypadku, ale nie wiem, czy to jest taki najlepszy wypadek, a Rzeczpospolita prawdopodobnie stałaby się po prostu częścią Imperium Rosyjskiego. Aczkolwiek no, trzeba sobie zdawać sprawę, że sukcesy rosyjskie przeciw Turcji i zagarnięcie tamtych terenów w basenie Morza Czarnego powodowało, że absolutnie niezależnie od tego, co się w Polsce działo, Prusy i Austria domagały się jakiegoś podzielenia się ziemiami polskimi przez Rosję, bo nie mogło być tak, jak to planowała Katarzyna, jeszcze przed Katarzyną cesarzowa Elżbieta, że cała Rzeczpospolita wpadnie w ręce rosyjskie w formie protektoratu czy jakiejś innej. To znaczy trzeba było się podzielić. Więc ja myślę, że główny zarys wydarzeń, czyli podział ziem polskich, byłby nieunikniony. Może by się odbyło bez wojny. Nie sądzę, czy by się obyło bez powstania. Nie wiem, czy Kościuszko byłby na czele, bo prawdopodobnie wobec tego dość powszechnego poparcia wobec konstytucji, które wskazuje na to, że jednak było powszechne poparcie wobec, jeśli chodzi o ratowanie tego państwa, to na pewno by doszło do jakichś powstań. Więc myślę sobie tak, może wojny 1792 roku by nie było, ale tak niewiele by się zmieniło. Rozumiem. To znaczy... Pytam panie profesorze o to, dlaczego te alternatywy, co by było, gdyby nie było, prawda? Bo mam przed sobą wywiad z historykiem profesorem Andrzejem Chwalbą, który też mówiąc o Konstytucji 3 maja, co było alternatywą, takie pada pytanie dla Konstytucji, on mówi dalsze reformy, małymi krokami. W taki sposób, aby Rosja nie uznała, że ma do czynienia z jakąś rewolucją na jakobińską modłę, bo właśnie to było dla niej impulsem do interwencji. Te reformy, które przeprowadzał polski Sejm przez poprzednie kilka lat, do takiej reakcji nie wywoływały, mówi profesor Chwalba. Znaczy ja bardzo cenię pana profesora Chwalbę i go pozdrawiam, jeśli słucha, ale nie mogę się z tym zgodzić. Dlatego, że próbowano przecież robić reformy w tym okresie, o którym żeśmy już rozmawiali, 1764-67, reformy nieduże, które miały nie denerwować Rosji, a jak się okazało, zdenerwowały. I ten odwet Rosji w czasie Sejmu Delegacyjnego 1768 roku w postaci uchwalenia czy narzucenia praw kardynalnych, gdzie w ogóle już nie można było nic zmienić, pokazywały, że tutaj naprawdę margines był bardzo mały. Oczywiście można byłoby liczyć, że przeżyjemy Katarzynę. Że ona umarła nie tak długo później. A potem przyszedł ten jej taki specyficzny syn Paweł I, który po prostu matki nienawidził i w związku z tym zakazał nosić kapeluszy typu niemieckiego i wypuścił Kościuszkę i Kilińskiego, głównie z tego właśnie niechęci swojej do matki, są odwzajemnionej. No więc można byłoby liczyć na coś takiego, ale nie wiem, zdając sobie sprawę, że historia polityczna jest jednak pewną serią przypadków, ona jest przyspieszana, jest spowalniana przez takie przypadki, to jednak myślę, że tak dobrze, jak pan profesor Chwalba przewiduje, chyba by nie było. Nie było. No to jeszcze jeden wątek, panie profesorze, jeśli pan pozwoli. Przed naszą rozmową na antenie, kiedy rozmawialiśmy jeszcze poza studiem, pytałem pana o to, jakim mianem, jaką nazwą określa pan ten organizm państwowy, który istniał na mapie Europy w roku 1791. Pan powiedział, że to... Rzeczpospolita Obojga Narodów. A w ogóle jak się czyta... Ale w jednym z wywiadów przyznał się pan do tego, że od czasu do czasu mówi pan Polska. Tak, to jest... ja pamiętam, że zanim zacząłem mieć takie szersze kontakty z historykami litewskimi, zajmującymi się nie tylko dawną Rzeczpospolitą, ale przede wszystkim pamięcią historyczną, to właściwie używałem tego Polska Rzeczpospolita dość wymiennie. Kiedyś miałem takie powtórne wykorzystanie na jakąś konferencję starszego tekstu. Pamiętam, że zmiany polegały głównie na tym, że zastępowałem, i to było z 20 parę zastąpień, Polska Rzeczpospolita. Bo jednak to po pierwsze to było państwo, które się składało z dwóch części. To znaczy Wielkie Księstwo zachowało swoją odrębność ustrojową. Ustrojową w tym sensie, że urzędy, o to mi chodzi, prawo własne i tak dalej. Więc mówienie w kategoriach Polska jest mówieniem anachronicznym, mówieniem takim z perspektywy, no powiedzmy sobie, późnego XIX wieku, bo przecież w XIX wieku, kiedy rodziła się historiografia, zachodziły procesy niebywale, taka historiografia naukowa, zachodziły procesy niesłychanie istotne, mianowicie ten czynnik taki państwa narodowego w tej części Europy, czy poczucia narodowego, odnosił zwycięstwo. I jak my patrzymy na dawne czasy przez ten pryzmat, to popełniamy jednak anachronizm. Mhm. Dlatego to jest Rzeczpospolita obojga narodów, a tak jak w oryginale było napisane obojga narodu. Proszę zwrócić uwagę, że obojga, liczba mnoga, narodu, liczba pojedyncza. Pytanie, czy to jest błąd, pomyłka pisarza, czy to może jest głębsze znaczenie. Ja uważam, że to jest głębsze znaczenie. To pewnie pytanie do historyków litewskich, czy do polityków litewskich, bo 3 maja tam właśnie na Litwie nie jest świętem narodowym, nie jest świętem państwowym, jest zaliczany do tak zwanych dni upamiętnianych. Czyli tak, ale to trzeba pamiętać, że... Zresztą teraz władze litewskie w osobie chociażby pani prezydent Dalii Gebauskaj te przekazały na ręce prezydenta Rzeczpospolitej życzenia z okazji naszego święta Dnia Konstytucji 3 maja, więc świadomość, pamięć o tym jest. Zresztą mieliśmy niedawno 25-lecie podpisania traktatu polsko-litewskiego. Gościli polscy politycy w litewskim Sejmie, marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Tam też mówiono o tym, zatem świadomość jest, ale podejście różne. Tak, ale były takie gesty, które pokazywały, bo to była dyskusja też na Litwie, czy można czcić 3 maja, czy to jest święto, czy nie. I tam za prezydentury pana prezydenta Valdasa Adamkusa doszło do takiego wielkiego przełomu. Ja pamiętam, byłem świadkiem tego, oglądałem w telewizji, to był 3 maja i przemawiał prezydent Adamkus i przemawiał po litewsku i drugą połowę po polsku. I to muszę przyznać, to było dla mnie ogromne uderzenie, jedno z takich motywacji, żeby się właśnie zbliżyć do tych Litwinów i spróbować ich zrozumieć, ich pamięć historyczną. Więc tutaj muszę panu prezydentowi Adamkusowi za to podziękować, bo to też takie atawizmy się, że tak powiem, moje rodzinne odezwały, ojciec się w Wilnie urodził. Także myślę sobie tak, no były tam takie sytuacje, że były przecież takie posiedzenie Sejmasu i Sejmu, takie telewizyjne, wspólne z okazji 3 maja. I jeżeli część litewskich nacjonalistów była przeciwna temu, jakieś, prawda, kilkanaście lat temu, czczeniu 3 maja, to dzisiaj nie wywołuje takich emocji. I to jest dobrze, że nie wywołuje takich emocji. Oczywiście my mamy jeszcze 11 listopada jako święto. Oni mają, prawda, dwie deklaracje niepodległości, to znaczy z 90-tych lat i tą z 1918 roku, więc każdy ma swoje punkty odniesienia. Byłoby przesadą oczekiwać od polityków społeczeństwa litewskiego, żeby czcili 3 maja, prawda? Natomiast niewątpliwie jest istotna zmiana i to uznanie tego 3 maja za dzień warty pamiętania jest jednak dużą rzeczą. Przezwyciężamy te stare stereotypy. To wrócę jeszcze na koniec do historii alternatywnej. Co by było, gdyby nie było? To było to pytanie, do którego pan profesor się odniósł, a sformułuję inaczej. Co by było, gdyby było? Krótko mówiąc, gdyby Konstytucja 3 maja weszła w pełni w życie i była realizowana. I rozumiem, otoczenie zewnętrzne nie pozwoliło, dobrze, ale gdyby była taka możliwość, to gdzie byśmy byli? Dokąd byśmy zaszli? Znaczy ja myślę sobie tak, że gdyby to było realizowane, to prawdopodobnie w tym kształcie, w który konstytucja wprowadzała, to był taki kształt pewnego rodzaju kompromis pomiędzy centralizmem a liberalizmem. Przy naszym położeniu geograficznym, bo nie pójdę już tak daleko, żeby robić z Polski wyspę, ale przy naszym położeniu geograficznym prawdopodobnie ten ustrój by uległ zmianie. To znaczy uległby zmianie przed upływem 25 lat, jednak w kierunku scentralizowania i wzmocnienia władzy wykonawczej. To znaczy prawdopodobnie by na przykład mogłoby zniknąć stwierdzenie, że naród jest źródłem władzy. Prawda? Bo tak w gruncie rzeczy w Konstytucji Księstwa Warszawskiego było. Już nie możemy powiedzieć, że Napoleon się nie rodzi, bo Korsyki nie bierzemy pod uwagę. W związku z tym nie ma czasów napoleońskich. Tych wszystkich gigantycznych zmian, jakie te czasy dla całej Europy oznaczały i wprowadzały. W związku z tym no, nie ulega dla mnie wątpliwości jedna rzecz. Natomiast otóż ta konstytucja jest i byłaby takim pewnego rodzaju symbolem podniesienia się z upadku. Dzisiaj to pan prezydent o tym mówił, właściwie wspominał tylko takie momenty pamięci, powiedzmy sobie, niedramatyczne. Jest taka tendencja jedna pamięci polskiej historycznej, żeby pamiętać klęski. bardzo wielu ludzi, zresztą bardzo to wprowadza w depresję i w pewną niechęć, że to są same klęski. Tak oczywiście nie jest. Natomiast był taki moment, że myśmy tylko pamiętali same klęski, szczególnie ostatnich 200 bardzo dramatycznych lat. Ja sobie myślę tak, że oczywiście trzeba pamiętać też te momenty takiego zwycięstwa czy dumy, ale zawsze trzeba mieć gdzieś refleksję, że taki triumf jak Konstytucja 3 maja, on był konsekwencją tego, że wcześniej były błędy. Mhm. Cytowałem dzisiaj słowa pani profesor Zofii Zielińskiej o tym, że Konstytucja 3 maja pozostała dla Polaków wzorem działań politycznych i mitem polskiego poczucia narodowego, mitem, który przypominał, że musimy odzyskać własne państwo, że jesteśmy go bardziej. Z kolei do tego chciałbym dołączyć jeszcze jedną opinię wybitnego historyka, profesora Henryka Samsonowicza, który mówił, że Konstytucja 3 maja to ważny element pamięci zbiorowej, bez którego żadna wspólnota istnieć nie może. Zdaniem profesora Samsonowicza Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie, czyli 3 maja 1791 roku, 11 listopada 1918 i 4 czerwca 1989 roku. Czy rzeczywiście można kwalifikować 3 dzień maja jako formę tak wysoko? Mhm. Tak, tak, ja myślę, że tak, że to jest jednak przełom, czy próba dokonania przełomu gigantycznego, nie tylko politycznego, bo tutaj padło w przemówieniu pana prezydenta, była mowa o całym społeczeństwie, trzeba sobie zdawać sprawę, na co mniej się zwraca uwagę, że to, co postanowiono w Konstytucji 3 maja, w tych pierwszych artykułach, które nie są jeszcze opisem ustroju, to jest bardzo radykalna przebudowa społeczeństwa, która jest oczywiście ukryta, bo no chodzi o to tak, mówiliśmy już o tym, że szlachta nieposiadająca zostaje wyłączona od uczestnictwa w życiu politycznym, czyli już nieurodzenie nie decyduje. Za to mieszczanie będą etapami, nie wszyscy, tylko ci, prawda, że lepsi, że tak powiem, co to piastują urzędy i tak dalej, będą etapami podnoszeni, nobilitowani, czyli przenoszeni do stanu szlacheckiego. I w ten sposób powstanie zupełnie nowy typ społeczeństwa, tego politycznego społeczeństwa, tej elity politycznej, która będzie bardzo nowocześnie zorganizowana. To znaczy zorganizowana prawa polityczne będą zależały od pozycji społecznej, dochodu, prawda, tego typu rzeczy. To się w Polsce ziściło potem na krótko w czasach Księstwa Warszawskiego, w jakimś sensie Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, bo to była powszechna norma europejska. I myślę sobie, że to była rzeczywiście wielka rewolucja. I można powiedzieć w ten sposób, że żeśmy w jakiś sposób odzyskali godność. Wyszliśmy z poprzedniego okresu, który już był przeszłością, już nie miał przeszłości. Właściwie prowadził Rzeczpospolitą na dno. Ale żeśmy z tego potrafili wyjść. Ponad partykularyzmami. Znaczy w końcu te partykularyzmy się odezwały oczywiście. Mhm. To myślę o Targowicy i tak dalej. Ale to jest rzeczywiście takie, to jest optymistyczne. Pan profesor wspominał i o szlachcie, i o mieszczanach. O chłopstwie nie mówiliśmy ani słowa, które miało trafić pod opiekę, ochronę państwa. Oczywiście o włoszczeniu wtedy pewnie nikt nie myślał, to w końcu 100 lat później. Nie, no bo nawet nie sposób było, to by w ogóle nie przeszło. To przeszło oczywiście we Francji, ale jakobińskiej. Natomiast tam jest powiedziane, jeśli chodzi o chłopów, to jest powiedziane tylko, że ci, którzy mają kontrakty, no więc to jest stosunkowo niewielka grupa chłopów, tych, którzy mieli kontrakty, mogą się zwracać do sądów. Znacznie dalej poszedł, w sytuacji dużo bardziej radykalnej, Kościuszko w Uniwersale Połanieckim, gdzie była zapowiedź, prawda, uwolnienie od pańszczyzny części chłopów i ograniczenia pańszczyzny dla reszty i poddania ich pod kontrolę państwa, żeby nie podlegali tylko i wyłącznie pod sądy pana. I potem przyniosło to Księstwo Warszawskie. I muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że to społeczeństwo już było na to gotowe. Mam takiego studenta, zresztą zaocznego, który już skończył studia, ale fascynuje się tym udziałem chłopów w czasach Księstwa Warszawskiego w sądownictwie. Ogląda te takie archiwalia, których nikt nie ogląda, tam jak gminy funkcjonowały, jak sądy pokoju funkcjonowały, wyszukuje chłopów i okazuje się bardzo duży. Bardziej, znaczy ta grupa, która pozbawiona była wszelkich praw, można było powiedzieć, milcząca. Ona nagle przestaje milczeć, bo pojawia się w sądach w czasach Księstwa Warszawskiego. Ma sprawy często przeciwko własnemu panu. Nie zawsze przegrywa. Więc to, co zamierzali twórcy Konstytucji 3 maja, nie zawsze to mówiąc głośno. To już były procesy, które gdzieś tam zachodziły. Mm-hmm. To tak na koniec, z pewnością twórcy Konstytucji nie wiedzieli, co wydarzy się 2 lata później i co wydarzy się 4 lata później i będzie stanem przez lat 123. Czy musieli się z tym liczyć oczywiście? Mogli to brać pod uwagę, ale mogli o tym także nie wiedzieć, no. Że będzie to w takim kształcie. Trudno było wiedzieć, prawda, znaczy no postawiono tutaj wszystko na Prus, traktat z Prusami, to postawił Potocki. Myślę sobie, że trzeba rozważać zawsze, to jest nauka z tej sytuacji, trzeba rozważać zawsze takie sytuacje, że pewne rzeczy, które wydają nam się pewne, mogą nagle przestać być pewne. I to jest nauka dla polityków na przyszłość. Jeżeli nie zdawali sobie sprawy, nie wzięli tego pod uwagę, to znaczy był to błąd. A może było to świadome ryzyko. Nauka dla polityków na przyszłość, tak pan profesor powiedział, tak? No Cyceron mówił, że historia jest nauczycielką życia, nie wiem, czy to prawda. Ale jest jeszcze taka opinia, takie zdanie, która mówi, że historia jeszcze nigdy nikogo niczego nie nauczyła. No ale może tak musimy kończyć. Nie, broń Boże, możemy tę myśl rozwinąć oczywiście w kierunku pozytywnym, ale jest i taka opinia. No to ja wiem, tak, ale myślę, że trzeba jednak starać się czasami czegoś się z historii nauczyć. No już nie będę taki radykalny, czasami. Mm-hmm. I to jest rzeczywiście pewnego rodzaju nauka. Z drugiej strony oczywiście no, alternatywa jest taka, alternatywą jest nic nie robienie. A to nic nie robienie, no myślę, że pozbawiłoby rzeczywiście bardzo istotnego elementu, jeśli chodzi o budowanie pewnej świadomości narodowej na trudne czasy, bo nie byłoby konstytucji. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie, za arcyciekawą rozmowę. Pan profesor Michał Kopczyński, historyk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski i redaktor naczelny miesięcznika Mówią Wieki. Dziękuję bardzo. Rok założenia 1958, przypomnijmy. Mówię o wiekach. Mówię o miesięczniku. Proszę państwa, uroczystości z okazji Święta Narodowego, z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja trwają. Byliśmy na Placu Zamkowym, wysłuchaliśmy prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, no ale ciąg dalszy nastąpi. Dziś o godzinie 14 rozpoczyna się przy okazji naszego 15-lecia w Unii Europejskiej, a także przy okazji 25-lecia w NATO naszych sił zbrojnych rozpoczyna się defilada, nazywa się Silni w Sojuszach. Uświetnia ona także obchody Święta Konstytucji. 14. Wisłostrada ma przemaszerować 2000 żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Sojuszniczych, a częścią defilady będzie prezentacja sprzętu wojskowego. Za oddziałami pieszymi zaprezentują się m.in. czołgi, armatochaubice, moździerze, wozy bojowe, ale o szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Oddziały! Brawo! Treningi przed defiladą żołnierze i funkcjonariusze wykonywali codziennie od ponad tygodnia. Ostatnie szlify i ostatnie komendy padały jeszcze wczoraj. Dlaczego? Bo, jak tłumaczy kapitan Jacek Goryszewski z batalionu reprezentacyjnego, wielka defilada 3 maja i przemarsz pod oddziałów musi wypaść perfekcyjnie. Musi być tutaj zdyscyplinowanie w szyku, tak żeby żaden funkcjonariusz czy też żołnierz nie wyróżniał się w szyku, wtopił się w ten i żeby ten pododdział w żaden sposób nie odstawał od innych pododdziałów. Po prostu statyka podczas uroczystości. Kluczem do sukcesu idealnego szyku jest słynny krok defiladowy. 112-114 uderzeń na minutę, długość kroku 60-80 cm. Trudnością może być jednoczesne wykonanie całego pododdziału, wyrównanie czwórek, tak żeby pododdział wyglądał jak monolit. W defiladzie Silni w Sojuszach po raz pierwszy zobaczymy mundurowych z formacji, które podlegają pod MSWiA. I po raz pierwszy z wojskowym marszem zmierzą się między innymi funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Każde nowe zadanie wiąże się z jakimś stresem, a stres należy oswajać, nie walczyć z nim, a oswajać. I tutaj będzie tak samo. Mówił Piotr Stefaniuk z Komendy Głównej SOK. Pierwszy raz z wojskiem idą też leśnicy. Jesteśmy z całej Polski. Ja jestem z Wrocławia, wielu kolegów, koleżanek jest z Lublina, Białegostoku. Niektórzy idą pierwszy raz, więc dla nich to jest problem. Myślę, że wojsko, które jest wymagające, ale dobrzy instruktorzy pomogą w tym, żeby ludzie ludzie przeszli tak, jak powinni. Zapewniał Jan Paraniak z Wrocławskiego Oddziału Lasów Państwowych. A defilada, którą będzie można podziwiać po południu na Wisłostradzie w Warszawie, to część obchodów 20-lecia naszej obecności w NATO oraz 15 lat w strukturach Unii Europejskiej. Zarówno członkostwo polskie w NATO, jak i w Unii Europejskiej stanowią filary polskiego bezpieczeństwa. Członkostwo w obu tych sojuszach jest dla nas niezwykle istotne, stąd nazwa defilady – Silni w sojuszach. Mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. W defiladzie zobaczymy też żołnierzy i pojazdy naszych sojuszników. Żołnierze z USA zaprezentują m.in. transportery opancerzone Stryker, a także system Patriot. Będą również brytyjskie Pantery oraz pojazdy wojskowe wykorzystywane przez żołnierzy armii chorwackiej i rumuńskiej. Program Pierwszy Polskiego Radia. 5 minut pozostało do godziny 13. Dziś nasza narodowa rocznica uchwalenia Konstytucji. 3 maja transmitowaliśmy w naszym programie to, co działo się na Placu Zamkowym w Warszawie przed Zamkiem Królewskim, a o godzinie 14, także w Warszawie, rozpoczyna się w dniu naszego święta narodowego defilada z okazji 20-lecia obecności Polski w NATO i 15-lecia w Unii Europejskiej. W trakcie defilady planowane jest wystąpienie prezydenta Rzeczpospolitej. Będziemy je transmitować. Co zostało już przebytych dróg? Ile jeszcze przejść ich trzeba znów? Na planecie żywej tak jak my, na planecie Ziemia, ja i ty. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić świat. Wystarczy się rozejrzeć wokół nas. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić siebie, w zwykłych ludziach znaleźć światła blask. Ile jeszcze wojen, ile zła, ile jeszcze najpiękniejszą w dróg. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić świat. Wystarczy się rozejrzeć wokół nas. Mamy jeszcze chwilę, by ocalić siebie, w zwykłych ludziach znaleźć światła od siebie, zrozumieć innych, pokochać ludzi, by stać się innym. Radio kierowców. Drogowy raport radiowej jedynki. Dzień dobry Państwu, Patryk Bedliński. Zaczynamy od A4 w Małopolsce i trasy z Krakowa do Katowic. Zderzenie 3 samochodów osobowych między węzłami Rudno i Chrzanów to powód całkowitej blokady jezdni w stronę Śląska. Można pojechać objazdem przez Trzebinie. A teraz obserwacja naszego słuchacza. Jadę od Gdyni w kierunku Kościerzyny. Na tej trasie jest kilka fotoradarów, przy których powinno zwolnić się do 50 km na godzinę, bo one w tych miejscach są ustawione, że jest ograniczenie 50, tak? Ludzie, wy zwalniacie do 30 km na godzinę, a nawet mniej. Niedługo dojdzie do tego, że będziemy się zatrzymywać przy tych fotoradarach, jak przy jakichś znaku stop, jest chore. Później się każdy dziwi, że jakieś korki powstają, czy ciągi 30 aut jedno za drugim. Dziś obowiązują ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych. Pojazdy o masie powyżej 12 ton nie mogą jeździć do 22. Zakaz nie dotyczy m.in. pojazdów transportujących żywność i artykuły szybko psujące się.